taşları kurular aman kül oldum yani aman kül oldum yani ne ben öldüm kurtuldum aman ne sen geldin iman sen geldin imane odalara küçük hanım odalara şimdi de rağbet odalara odalara küçük hanım odalara şimdi de rağbet odalara. Çıktı dizime aman dolaş da gel izime aman dolaş da gel izime diz dize otururken aman hasret kaldık yüzümüze aman hasret küçük hanım odalara şimdi de rağbet odalara odalara küçük hanım odalara.